همایون، تصنیف شماره 10. عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما همینه، کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه، آی میترسم آی میلرزم که یارو مست با خنجر میزنه من دلم میلرزه، که یارو مست با خنجر میزنه من دلم میلرزه.